İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Neler evet, var haftanın karikatürlerinde? Vedalardan söz ediyordunuz. Ben de aslında böyle bir vedayla Orhan Veli ile aynı tarihte tesadüfen yaşamını yitiren bir devlet adamından söz ederek başlamak istiyorum ama önce şöyle açıklayayım. Cumartesi günü 81 ilde yürürlüğe giden o yürürlüğe giren cadde ve sokaklarda sigara içme yasağıyla ilgili bir karikatür arıyordum. Çünkü bu yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte hani bu yasak hayat tarzına müdahale midir tartışması da başladı. Ben de bilemedim. Yani sigara kokusunu ve dumanını solumaya alışkınımdır. Sabah yürüyüşlerinde bundan böyle dumansız nasıl yapacağım? Neyse buna da alışırım derken tesadüf bu ya. Karikatür aranıyorum hani sokakta sigara içmekle ilgili falan. Semih Poroy beni aradı ve eski valilerimizden Refik Arslan Öztürk'ün vefat haberini verdi. Şimdi Refik Arslan Öztürk Bilecik, Niğde, Erzincan ve son olarak da Manisa'da valilik yapmıştı. Bu görevleri sırasında da Ankara'ya gidiş gelişlerini otobüsle yaparmış. O yüzden de çok tutumlu olmakla tanınıyordu. Fakat bilinmeyen bir özelliği daha vardı eski valinin. Çok da mütevazi bir insanmış. Karikatür çizerdi. Semih Balcıoğlu'nun 1983 yılında İş Bankası Kültür Yayınları için hazırladığı bu Cumhuriyet Dönemi Türk Karikatürü Antolojisi'nde o zamanlar henüz 34 yaşında olan Refik Öztürk'e Semih Balcıoğlu iki sayfa yer ayırmıştı. Ve çizdiği karikatürlere baktığımızda da Refik Öztürk'ün çevre sorunlarıyla çok yakından ilgilendiğini anlıyoruz. Bacasından böyle siyah duman tüten radyatör karikatürü o dönem için hakikaten çok güzel bir karikatür. Ve çok ileri. Çok ileri yani. Evet çok ileri. Uzak öyle. Görüşlü evet. Hepsi öyle. Anlatmak istediğim bir diğer karikatürü de işte daha güncel sigara yasağıyla ilintili. Bu karikatürde de büyük bir direk var. Fakat bu direk sigara şeklinde tepesinden yakılmış böyle dumanı tütüyor. Bu devasa sigaraya bağlı bir de insan var, bir adam var. Tıpkı hani o kovboy çizgi romanlarında falan, Red Kit romanlarında olur ya, Kızılderililer işkence direğine bağlarlar falan. Aynen öyle. Adamın ağzında da dumanı tüten bir sigara var. Mutsuz bir adam, gözlerini yummuş. Hem ağzındaki sigaranın hem de bağlı olduğu direk şeklindeki o büyük sigaranın yanarak tükenmesini bekliyor. Kendi de aynı şekilde onlar yavaş yavaş tüterken kendi sonunun da geleceğine inanıyor olmalı ki önüne bir de hani intihar mektubu mu derler ona? Böyle evet. Bir zarf içinde bir mektup bırakmış. İntihar edenlerin bıraktıkları mektuplardan ben buradan Refik Öztürk'e merhaba diyorum. Evet, günaydın diyelim. Hakikaten benim de hiç bilmediğimiz, yani bu şekilde Açık Radyo'da da bu vesileyle öğrenmiş olduğumuz evet. Önemli bir sima yani. Evet. Bu konuda bu arada sigara yasayla ilgili hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Koronavirüs döneminin en büyük belasının sigara olduğunu söyleyip kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım diye bir açıklamada bulunmuş. Peki ben de o zaman şeyi sorayım. Haftanın karikatürlerindeyiz değil mi? Programda evet. Şeyi sorayım. Niye peki satışını yasaklamıyor? Bu kadar karşı yani bu kadar zararlı bir satışını maddenin yasaklamak biraz şey olur. Yani yasak ne demek? Niye yasak? Demokratik bir ülkede yasaktan söz etmek ben yani katılmıyorum. Yok. Fiyatını yükseltirsin. Alınamayacak bir duruma getirirsin. Hayır. Uyuşturucu maddeler niye yasak? Hay Allah. Ona çalışamadım hocam. Tamam, neyse geçelim. Bunu daha sonra konuşuruz. Akşam. Evet. Peki. İkinci karikatürümüz Agos gazetesinden. Bu hafta Agos "Hayatlar kayboldu, Rusya kazandı" başlığıyla çıktı. Hafta içinde de etraflıca değiştiniz, konuştunuz bu konuyu. Ben Agos'un başlığıyla doğrudan ilintili Oannes Şaşkal'ın, Oğan dostumuzun karikatürünü anlatmak istiyorum. Oğan'ın karikatüründe kesilmiş olan büyük bir ağacın toprağın üzerinde kalan gövdesini görüyoruz. Kökler toprağın altında kalmış. Kalın gövdesi ise yerden en fazla yarım metre, değil mi? O kadar yükseklikten kesilmiş. Bu şekilde kesilen ağaçların yeniden büyüme ve hayat bulma şansları var mıdır? Bilemiyorum. Uzmanlarına sormak lazım. Zannetmiyorum. Fakat bu ağacın küçük de olsa galiba minicik bir şansı var. Zira o kesik gövdesinin bir yerinden çıkan ufacık bir dal, minnacık bir dal hafifçe yukarı doğru kıvrılıyor. Ve bu dalın üzerinde de halen birkaç yaprak ve iki tane de zeytin tanesi görülüyor. Demek ki bu kesilen ağaç bir zeytin ağacıymış. Ve ağaç öyle bir yerinden kesilmiş ki, işte ustalık orada zaten. Kesik gövdenin üstünde kanatları açık bir barış güvercini şekli görürüz. Tıpkı o Picasso'nun barış güvercini gibi, böyle kanatlarını açmış bir barış güvercini. O henüz canlı olan zeytin dalı da tam bu kuşun gagasından geçiyor. Yani özetle ağaç kesildi ama barış için her zaman umut var demiş Oğan. Evet. Oğan'dan söz etmişken Açık Radyo'nun yeni 52. dönem akış broşürü de geçti elime. Yani illüstrasyon çok anlamlı gerçekten. Yine Oğan yapmış. Bir mengenenin kapanmasını önlemeye çalışan Samson figürü. Değil mi? O, evet. Böyle. Yani insan işte. Yani İnsan. Evet. Kimdir bu? Kapattırmıyor. Mücadele kişi, veriyor. Kimdir bu kişi? Açık Radyo'da bilmiyorum. Var mı? Hepimiz. Fikriniz? Hepimiziz. Herkes. Çok güzel. Sıradan halk. Evet. Şimdi bu hafta için seçtiğim üçüncü karikatür ise bu defa Cumhuriyet Gazetesi'nden. Hani gazeteyi seversiniz sevmezsiniz bilemem ama editoryal ve siyasi karikatürün her gün biraz daha yalnız ulusal medyadan değil, uluslararası evrensel medyadan da silindiği, yok edildiği bu dönemde bir gazetemizin birinci sayfasının orta yerinde bu boyda bir karikatür görmek gerçekten hem de yani bakın ahlaksız karikatürcü bu defa ne çizmiş falan da yok. Normal haberin içinde büyükçe bir karikatür. Vallahi beni mutlu etti açıkçası. Özlemişim. Yani evet, eskiden ilginç. Mesela Milliyet'te Bedri Koraman olsun, Cumhuriyet'te Ali Ulvi olsun. Hatta Semih Balcıoğlu tercümanda falan. Yani karikatür gerçekten gazetelerin vazgeçilmez bir unsuruydu. Fakat giderek yok oldu. İşte kibrit kutusu kadar böyle çıkar oldu falan. Çoğunda da yok zaten. Onun için bu karikatürü bu boyda ve gazetenin orta yerinde birinci sayfasında görmek beni çok mutlandırdı, mutlu etti. Bu karikatür Murat Sayın'a ait. Karikatürde kapısı açık kocaman bir para kasası görülüyor. Yayında mıyım? Evet. Evet. Çünkü çızırtılar geldi kulağıma. Evet. Bu para kasası o kadar büyük ki kasanın kapısını açan adamın boyu kasanın ancak üçte birine falan erişiyor. Kasanın içi ise zifir karanlık ve büyük ihtimalle, yani deyim yerindeyse, tam takır bir kasa bu. Fakat içeride o karanlığın içinde bir kişi var. Çünkü sesini bir konuşma balonuyla dışarı yansıtmış Murat Sayın. Şöyle sesleniyor içerideki kişi. Affedersiniz. Ve 3 nokta. Yani artık yorum sizin. Evet, haberde de yani sayfada karikatürün yer aldığı haberde de kötü gidişin sebebi damatmış evet. diye bir başlık var. Evet. O evet. haberin ortasını açmış. O haberin ortasında, daha evet. doğrusu sayfanın tam ortasında yer almış fakat o haberle ilintili tabii ki bu boş evet. kasa veya da affedersiniz evet. sözcüğü. Amerika'ya geçelim mi artık? Evet, geçelim. İsviçreli bir kadın karikatürcü Benedikt Sambo, daha önce de karikatürlerini anlattığım oldu. O Brezilya'ya uzanmış. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bu defa yatak odasındayız. Yok, merak etmeyin, yani mahreme girmeyeceğim. Çünkü zaten yatak odasının kapısı ardına kadar açık. Ve bu açık kapıdan da içerideki odada yine açık olan televizyon cihazının ekranında Joe Biden'ın o gülen yüzünü görebiliyoruz. Muhtemelen başkanlığı kazandığını falan ilan ediyor. Bolsonaro ise televizyona bakmıyor bile. Yatağında oturmuş, elinde kalp şeklindeki bir resim çerçevesini almış. Gözyaşı döküyor. Hem de ne gözyaşları, değil mi? Yatağın üzeri, yerler, her taraf kağıt mendillerle dolmuş. Kağıt mendiller ise tamamen organik. Mendil kutusunun üzerinde öyle yazıyor. %100 tropikal odun. Evet. Bolsonaro'nun bu derin aşk acısının müsebbibi kimdir diye soracak olursanız. Onun da yanıtı o kalp şeklinde çerçevelenmiş fotoğrafın içinde. Turuncu yeleli başkan. Yani topal ördek, Trump. Topal ördek deniyor değil mi? Topal ördek, lame duck. Evet, evet. Bolsonaro çok üzgün. Gerçekçi bir karikatür aslında. Üzgünmüş. Evet, mücadeleye devam. Bolsonaro, evet. Bolsonaro Trump'ın gidişine gözyaşı dökerken Trump ne yapıyor peki? Onu da Avusturyalı bir sanatçı Wolfgang Ammer'in Hollanda'nın NRC Handelsblad gazetesinde yayınlanan bir karikatüründe görüyoruz. Bu da çok güzel bir karikatür. Ammen eski zaman kovboy filmlerinin sonunda görmeye alışkın olduğumuz bir sahneyi yeniden canlandırmış. Bu karikatürde Trump'ı atının sırtında hani Arizona çöllerinde ufka doğru böyle güneşin battığı yere doğru yol alırken görüyoruz. Genellikle bu son sahnede, son karede, bazen çizgi romanlarda, Red Kit'te de vardır. Filmin kahramanı veya maceranın kahramanı işte bir şarkı mırıldanır. Ben bir yalnız kovboyum. İngilizcesi evet. I'm a lonesome cowboy, değil mi? Evet. Fakat Trump şarkı söylemiyor. Küsmüş. Kollarını göğsünün üzerine kavuşturmuş, surat asıyor. Peki madem atının terkisinde yol alıyor ve adamı arkadan evet atı arkadan görüyoruz. Kollarını kavuşturduğunu, dahası suratını astığını nasıl görebiliyoruz? İşte onun cevabı şöyle. Trump tıpkı Nasrettin Hoca gibi atın üzerinde ters oturmuş. Ters oturmuş. Evet. Kafasında ise kabuk yok. Kovboy şapkası da yok zaten. Kırmızı kravatıyla gayet asorti, uyumlu kırmızı bir golf şapkası görüyoruz. Küskün bir şekilde gidiyor. Ne evet, diyelim? Yol açık olsun diyelim, değil mi? Diyor. Evet. Eksik olmuş açık. Ama normalde orada MAGA yazması lazım. MAGA yani yazması Amerika lazım. Great Again kısaltması. Evet. Evet. Yazıyordur belki. Yok yok, uzak yazmıyor. Dolu. Bakıyorum. Yazmıyor mu? Yazmıyor. Yapamadığı için olsa gerek ya da. Şimdi Özdeş, şimdi anlatacağım karikatür çok kapsamlı. Steve Brodner'ın dün sabah The Washington Post gazetesinin pazar ekinde The Sunday's Outlook'ta iki sayfa olarak çıktı, çift sayfa. Ve Trump'ın 4 yıllık dönemini bütünüyle özetlemiş bu karikatürde. Yani bir panoramik bir çalışma. Ali Ulvi böyle şeyler yapardı 50'li yıllarda. Albümünü yapmıştık hatta. Panoramik karikatür. Ne olmuş? 4 sene boyunca ne olmuş? Ben bu konuda yardımlarınızı rica edeceğim. Çünkü hakikaten çok kapsamlı bir karikatür bu. Bir şeyleri hatırlayabiliriz de. Hepsini anlatırsam birkaç yani hafta... 4 sene boyunca sürer değil mi? 4 sene sürer yani. Şeye benziyor. Cem Dinlenmiş'in böyle Türkiye'de çok karikatürleri var. Evet. Kapsamlı, geniş. Evet, o birkaç karikatürü bir kareye sığdırıyor aynı temada. Evet. Bir keresinde de Michel Kişka'nın böyle bir Hong Kong karikatürünü anlatmıştık. Şimdi biz yine bir başlayalım bir tarafından, bir ucundan. Herkes bir köşeye baksın. Evet. Şimdi her şeyin her şeyden önce ortada Joe Biden var. Aktör, baş aktör o. Joe Biden bir tam karikatürün ortasında İncil'e el basarak yemin ediyor. Karşısında da yemini ettiren sehpanın üzerinde duran bir bilgisayarın bilgisayar ekranında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Başkanı John Roberts'mış bu şahıs. Tabii korona tedbirleri nedeniyle uzaktan yemin ediyor. Arka planda ise, arka plana geçersek, tam kaotik bir ortam var. Yani yangın yeri adeta. Yıkım, enkaz, gökyüzüne doğru dumanlar yükseliyor. Şimdi bu gri dumanların her biri ayrı bir portre üstelik. Soldan da sağa gidecek olursak ben Ivanka Trump'ı görüyorum ilk solda. Hemen onun yanında Kushner var, damat. Steve Bannon var. Rudy faşist. Giuliani. Evet, o da faşist. Mike Pompeo falan yani. Hemen yeri gelmişken bu Steve Bannon Fauci'nin kafasını kesmek lazım diye bir daha geçen hafta bir açıklamada bulmuştu. Yeri ve mızrağa dikmek lazım. Evet. Kellesini mızrağın ucuna dikmek lazım. Böyle birisiydi ve Cumhurbaşkanı diyorum, ABD Başkanı'nın baş danışmanıydı yani. Evet. O da duman olmuş bu karikatürde. Evet. Yukarı doğru gidiyor. Şimdi aşağıda bir alt sırada, enkazın içinde bu defa. Orada da tanıdık portreler var. Hemen soldan başlarsak mesela MBS yani MBS Prens Muhammed Bin Salman, değil mi? Evet. Onun yanında Putin, çok başarılı portreler. Xi Jinping çoktandır adını anmıyorum. Dilim dönmüyor bazen. Ve hemen yanında Kim Jong-un. Evet, Kim Jong-un. Hatta en solda üstte Trump'ı da görebiliyoruz. Sırt üstü tepiniyor. Çok güzel bu. Sırt üstü tepiniyor. Öfke nöbeti geçiriyor. Öyle yazmış zaten altına. Hemen yanı başında Beyaz Ev'in iki blok ötesindeki o Washington Trump Intercontinental Oteli var. O da çok ilginç. Otelin tepesinden dev bir elektrik süpürgenin hortumu çıkmış. Çevredeki bütün kağıt banknotları nedense içine çekiyor. Hortumluyor yani. Evet, hortumluyor. Trump'ın oteli. Onun solunda ağlayan bir çocuk var. Alttaki iri kıyım bir ICE polisi, yani göçmenlik ve muhafaza, gümrük muhafaza polisi. Bir bebeği kavramış, götürüyor. Çığlık çığlığa haykıran annesi var, onu da engelliyor bir eliyle. Ondan sonra Adalet Bakanlığı ve eyalet, state, değil mi? Evet. Eyalet Bakanlığı'nın binaları, onlar da yanıyor. NATO sabotaja uğramış. Dünya Sağlık Örgütü'nün amblemi var, parçalanmış, yıpratılmış. Solda aşağıda başka portreler görüyoruz. Onlar önemli tabii. Dijon Kizzy mi? Nasıl telaffuz ediliyor? Dijon. Hangisi? En solda peş peşe yan yana portreler var. Mesela Breonna Taylor var. Evet, Stephen Brian Clark de. Var. George Floyd var. Daniel Prout. Bunların hepsi siyah. Hepsi de polis tarafından öldürülmüşler. Son iki yıl içinden de. Hemen bu portrelerin sağında polisin ırkçılığı karşısında çaresizce ağlayan bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Onun yanında yara bere içinde yine anonim bir protestocu. Protestocuyu bu hale getirenleri de çizmiş, atlamamış Steve Brodner. Aşırı sağ milisler federal birliklerin koruması altında. Proud Boys dedikleri filan, evet, işte. Proud Boys. Gururlu, evet, çocuklar. Daha solda bir küçük trafik işareti görüyoruz. Beyaz başörtülü bir kadın simgesi var içinde ama altında da Müslümanlara yasak diyor. Yani Müslümanlar giremez mi? O mu? Onu mu ifade ediyor? Yanında seçim sandığına oyunu atmaya hazırlanan bir kişi var. Onun üzerine de hızla inmekte olan çizmeli bir bacak. Oy sayımı dursun diyor. Ve en sağda gezegenimizi ve bizi ve sizi en yakından ilgilendiren felaketler bir bir kolajlanmış. Örneğin küresel ısınma. Onu görüyoruz. İşte eriyen buzulları. Kaliforniya yangınları yanıyor, cayır cayır yanıyor. Paris Sözleşmesi'ni çakmağıyla yakan meçhul bir el. Değil mi? Sağda aşağıda, en sağda, en aşağıda. Onun biraz üzerinde nesli tükenmekte olan türlerden bir örnek. Kirlilik deregülasyonları. Evet, evet. Yani bu Steve Broder'ın muhteşem karikatürü, panoramik karikatürün sonunda da Steve Broder Biden'a şöyle sesleniyor. Allah yardımcın olsun Biden diyor. Bütün bunları çizdikten sonra. Evet, evet, benden bu kadar. Vallahi çok teşekkür ederim. Müthiş bir panoramaydı gerçekten. Şaşkına döndüm. Bir seçim yapacağız değil mi şimdi hemen? Evet, seçimde iki karikatür arasında kalınıyor çoğunluk, onu da söyleyeyim. Oğan'ın karikatürüyle, Oğan'ın Barış Umutları karikatürüyle. Şimdi son anlattığım, en son Steve Broder'ın bu panoramik karikatürü. Gerçekten çok büyük bir emek var ve yani o da müthiş bir karikatür. Evet. Karar sizin. Vallahi ben sürpriz yapayım. Cumhuriyet Gazetesi'nde Murat Sayın'ın karikatürünü seçiyorum kendim. Kasa affedersiniz. Çok şaşırmadım desem. Bana Ali Ulvi'leri falan hatırlattı biraz da. Ya bana da, bana da çok heyecanlandım ben. Gerçekten gördüğüm anda inanamadım önce. Ya bu bir karikatür mü dedim? Gazetenin ortasında. Evet. Peki, öyle yapıyoruz o zaman. Oy birliği, oy çokluğu diyoruz buna, değil mi? Özdeş ne diyor? Ben Ağustos'taki Ohanes Şaşkal'ın Barış karikatürüne oy vermiş olayım. Evet, ben de Steve Broder'a vermiştim. Şahane. Demek ki ortada kaldı. 11-1. Oylama sonuç. Oylama sonuç. Haftanın karikatürü. Haftanın karikatürü Murat Sayın'a gidiyor Özdeş maalesef. Tamam. Evet. Size iyi yayınlar, iyi çok haftalar diliyorum. Teşekkür ve 25. yaş gününüzü tekrar kutluyorum. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz güzel. Günümüzü pardon. Günümüzü. Evet. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.